अब 12 ऋचा वाले 51वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ। हे राजपुरुषों, बहुत जनों से सत्कृत प्रजाओं के धारण करने में समर्थ जिस राजा की विद्वान लोग प्रशंसा करें, उसी के आप लोग शरण जाओ। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य लोग संपूर्ण विद्याओं में कुशल सामर्थ्य युक्त सत्य धारण करता दुष्ट पुरुषों के ताड़न करने वाले राजा के समीप जावें, तो उनको किसी से भी भय नहीं होता है। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर से बिजली द्वारा उत्पन्न किया गया सूर्य एकत्र वर्तमान हुआ सर्वत्र विद्यमान सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक स्थान में वर्तमान राजा मंत्री दूत पियादे और सेनादि के प्रबंध से संपूर्ण राज्य को विद्या और विनय से प्रकाशित करके ऐश्वर्य के समूह से धर्म की उन्नति के लिए व्यवहार करे। अब प्रजा के प्रशंसा के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ। विद्वानों को चाहिए कि उसकी ही प्रशंसा करें जो कि प्रशंसा योग्य कर्मों को करे। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्यों में धन विज्ञान और औषधि धारण करते वे ही राजाओं के कर्मचारी होने योग्य हैं। भावार्थ। मनुष्यों को चाहिए कि ऐसी वाणी ग्रहण करें और सुने कि जिससे धन संग्रह होता है, सत्य की रक्षा की जाती और जीवन बढ़ता है। अब राजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ। हे राजन, जैसे आप अपने राज्य ऐश्वर्य न्याय और धर्म की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार के आपके मंत्री और नौकर आदि होवें, उनका सत्कार आपको सदा ही करना चाहिए। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य वायु रूप सहाय से सबकी रक्षा करता है, वैसे ही यथार्थ वक्ता मित्रों के साथ राजा संपूर्ण राज्य की रक्षा करे और जो मंत्री और नौकर राज्य के हितकारी हों, उनका सब काल में सत्कार करें। भावार्थ। जो मनुष्य सत्य आचरण की प्रेरणा और दुष्ट आचरणों का निषेध और सबको धार्मिक करके आनंद देवे, उनके साथ राजा आनंद करे। भावार्थ। हे राजन, आप निश्चय सब काल में धन और ऐश्वर्य की रक्षा करके और जो प्राप्त राज्य उसकी देखभाल से वृद्धि करके सुखी होइए। भावार्थ। हे राजन, जो आपके अनुकूल और धर्मात्मा होकर प्रजाओं को आनंदित करे, वह लक्ष्मीवान से ऐश्वर्य को प्राप्त होवे और आप इंद्रिय जित होकर प्रजाओं को सिद्ध कीजिए। भावार्थ। हे राजन, वही वस्तु आपको खाना तथा पीना चाहिए कि जो पेट में प्राप्त हो तथा विकृत हो रोगों को उत्पन्न करके बुद्धि का नाश न करे और जिससे निरंतर आप में बुद्धि बढ़कर राज्य और ऐश्वर्य बढ़े। इस सूक्त में राजा और प्रजा के धर्म वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 51वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 52वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अर्थी जन ऐश्वर्य वाले से याचना करता है, वैसे ही राजा जन राजधर्म जानने के लिए श्रेष्ठ यथार्थ वक्ता विद्वानों से याचना करे। फिर राजधर्म विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ। हे राजन, आप रोग नाशक और बुद्धि के बढ़ाने वाले अन्नपान का भोग कर तथा रोग रहित होकर निरंतर उद्यम को करो, जिससे आपको संपूर्ण सुख प्राप्त होवे। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजा और प्रजाजन आपस के ऐश्वर्य को अपना ही समझें और जैसे स्त्री की कामना करने वाला पुरुष प्रिया स्त्री को प्राप्त होकर आनंदित होता है, वैसे ही राजा धर्म करने वाली प्रजा को प्राप्त कर निरंतर प्रसन्न होवे। भावार्थ। मनुष्यों को चाहिए कि जिन पुरुषों में जैसी विद्या और शीलता होवे, वैसी ही उन पर उत्तम कृपा करें भावार्थ जो राजा के जन ऋतजों के सदृश राज्य की वृद्धि करें उनको राजा सत्कार से प्रसन्न करे। अब अध्यापक के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जैसे विद्वान यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यज्ञ कृत्य की शिक्षा देते हैं वैसे ही संपूर्ण विद्याओं का हस्त आदि क्रियाओं से प्रत्यक्ष अर्थात अभ्यास करके अन्य जनों के लिए अध्यापक लोग प्रत्यक्ष करावें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्या और नम्रता से युक्त हैं वे श्रेष्ठ राजा के लिए उत्तम पदार्थों को देखकर इसका निरंतर सत्कार करें और वे राजा से भी सर्वदा सत्कार के योग्य हैं। अब यज्ञ के अन्न के इकट्ठे करने के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ संपूर्ण राजजन और प्रजा के जन राज्य की वृद्धि के लिए संपूर्ण पदार्थों को इकट्ठे करें उनसे उत्तम प्रकार परीक्षित वीर सेनाओं को करके और दुष्ट पुरुषों का पराजय तथा श्रेष्ठ पुरुषों का विजय करके प्रतिदिन आनंद करना चाहिए। इस सूक्त में राजा प्रजा और यज्ञान संस्कारादि गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए। यह 52वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 24 ऋचा वाले 53वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा की सेना के विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राज सेनाओं के जन जैसे मेघ संपूर्ण जलाशय और औषधियों की रक्षा करता है वैसे ही सेना के पालन करने वाले पुरुष बहुत सी सामग्रियों से संपूर्ण सेनाओं को भोग से परिपूर्ण करिए और सेना बिजलियों के सदृश शत्रुओं का नाश करें और सब में सब युद्ध और राज विद्या से परिपूर्ण होकर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त हों। अब राजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन जैसे पुत्र पिता की सेवा करता है वैसे ही वृद्ध विद्वानों की सेवा करो और कभी धर्म से पृथक न होवो अन्य जनों को सुखी करके सुखी होवो। अब प्रजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ सब राजा और प्रजा के जनों को चाहिए कि जिन कर्मों से ऐश्वर्य की वृद्धि हो उन कर्मों का सेवन करें और राजा की आज्ञा में वर्तमान होकर प्रशंसा को प्राप्त होवें। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जैसे श्रेष्ठ दो घड़े ले चलने वाले वाहन से सुखपूर्वक रथ के स्वामी को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कराते हैं वैसे ही परस्पर मैं प्रसन्न और योग्य विद्वान गृहस्थ्रम को शोभित करने को समर्थ हूँ। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सर्वत्र भ्रमण कार्य सिद्ध के लिए करें और न ही सदा भ्रमण ही करना किंतु गृह में स्थित हो संपूर्ण बंधुओं के साथ मेल करके फिर भी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए एक देश से दूसरे देश में जावें और आवें। अब राजा के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ राजा आदि विमान आदि वाहनों का निर्माण कर और उसमें कला यंत्रों को रच के तथा अग्नि आदि पदार्थों को स्थित तथा अलग करके अपनी स्त्रियों के सहित गृह में आवें और देशांतर को जावें। जो स्त्री शूरवीरा हो तो उसके साथ संग्राम के विजय के लिए जावें। भावार्थ हे राजन आप ऐसे वीरों के सहित प्रसन्न पुष्ट और युद्ध विद्या के कुशल सेना की वृद्धि करके सर्वदा विजय को प्राप्त होइए। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जो परमेश्वर को लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों के स्वरूप जानने और शीघ्र अन्य जनों के लिए विज्ञान देने और सूर्य के सदृश उत्तम शिक्षा सभ्यता और विनय के प्रकाश करने वाले हुएं वे विद्या धर्म और राज धर्म के मंत्र बढ़ाने में नियत करने के योग्य हैं।